Каля крыжа Езуса стаялі маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдаліна. Езус, убачыўшы маці і вучня, які тут стаяў, якога любіў, кажа маці сваёй: «Жанчына, вось сын твой». Потым кажа вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучень гэты узяў яе да сябе.